राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताष्टी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 6 दिसंबर 2001 प्रातः लघु 9:30 बजे गीतम सर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदरात्नम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेय पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः वसुदेव सुतम् देवं कर्षानुरवर्धनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभव सिद्धगरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद् अरविंद नेत्राद् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमले भ्यो नम महात्म्यो नम सर्वे भ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण कोई बात नहीं है अलग स्टेज के हरे राम दिखोड़ो है वो जो है ना वो चक्रियो तो यहाँ हरे राम लिखा हुआ है तो इसके ऊपर से लोग पैर दे करके जाते आते हैं और ये हमारे आराध्य इष्ट देव का नाम महादेव जी के इष्ट का नाम है तो ये मेरे को खटकता है अच्छा नहीं लगता है लोग इसके ऊपर पैर देते हैं तो भगवान का नाम तो ऊपर होना चाहिए पैरों में जो है इस तरह से जो लिखा है ये नाम खटकता है बोले मेरे को अच्छा नहीं लगता नहीं पैरों में तो नहीं है पर यू उस पैर रखना नहीं चाहिए ये बात है ऊपर चलते हैं वो नीचे तो उनका भाव के नीचे है ना ये ऊपर हम चलते हैं हमारे पैरों के नीचे है नाम नाम ऊंचा रहे उपगम है माने जो आज सुबह बात बताई कि भाई ये सत्य की खोज है इस पुस्तक को पढ़ो 5 बार पढ़ जाओ आप एक एक भाई बहन इसको समझ कर ये 5 बार पढ़ जाओ तो आज नवराम जी ने लेख पढ़ा और अभी मेरे को कहा बहुत अच्छी बात कही मेरे बात में कहने से पढ़ा और पढ़ने से बताया गए ये अभिमान न हो जाए भीतर में ज्ञानी हूँ मैं बेबी हूँ मैं योगी हूँ मैं ऐसा ये अभिमान न हो ऐसी बात आई हाँ थोड़ी विस्तार से गई मैं किसी से भी गई तो आज पढ़ी उससे भी फर्क पड़ा सुबह मैंने कहा और पढ़ा आज इसे फर्क पड़ा इनके आज मैंने बात कही तो इसे मालूम होता है कि इसे पढ़ने से फायदा होता है तो मैंने कहा आप सब पढ़ो भाई भाई पढ़े भाई भी पढ़े उनको पढ़ के देखो आप समझ कर पढ़ो 5 बार पढ़ जाओ समझ कर 5 बार पढ़ जाओ और आप कहो तो उस पुस्तक को मैं पढ़कर आप खुश रहूं आप अगर मर्जी हो तो ऐसे करूं और नहीं तो आप पढ़ो और मेरे में कोई बात पूछ रही मैं मेरे पूछो कोई बात समझ में नहीं आई हो ऐसी हो तो पूछो समझ में आएगी जो ठीक है और लेख पढ़ कर मैं सुनाऊ अब तो अपन सत्संग करनी है अपन बातों को समझनी है ठीक हो तो मैं पढ़कर बताऊं, जैसे आपकी मर्जी हो। वास्तव में तत्व का अनुभव करना है, अनुभव करने वास्ते ये पुस्तक अच्छी है, अच्छी है। मैं तो ठीक समझता हूँ। वास्तव में दो बातें बताता हूँ, वे बातें समझो आप कि हमारी वस्तु क्या है संसार में। एक बात ही आप समझे, एक बात कि हमारी वस्तु क्या है। आए जब क्या साथ में लेकर आए थे, ऐसे जावे तो क्या लेकर जाएंगे, और रहते हुए भी कौन वस्तु को अपनी समझते हैं जिस पर हमारा अधिकार है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, है तो आप बताओ कि अपनी वस्तु अपना शरीर है तो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, और जो वस्तु मिलती है और छूट जाती है, संयोग होता है, वियोग होता है सामने, वो वस्तु हमारी नहीं होती। हमारी वस्तु वो है जो मिली हुई रहती है, अभाव से होता नहीं तब तो वो वस्तु हमारी हुई, और वियोग जैसे हो जाता है वो हमारी वस्तु कैसे हुई, हमारी हुई ही नहीं। शरीर का वियोग होगा, शरीर हमारा कैसे हुआ, हरदम साथ में नहीं रहता तो हमारे परमात्मा हुए, परमात्मा हमारे हुए, वो हमारा साथ रहते हैं। नरकों में जाओ तो भी साथ में रहते हैं, स्वर्ग में जाओ तो भी साथ में रहते हैं, मृत्यु लोक में जाओ तो भी साथ में रहते हैं, जहां हम जाते हमारे साथ में रहते हैं। सर्वशिषा हम रिदिशन विष्ट हो, ईश्वर है सर्वभूता नाम दृष्टि, ईश्वर वो संपूर्ण के हृदय में रहते हैं, तो वो हमारे हैं। एक एक परमात्मा के सिवाय कोई भी हमारा नहीं है। आप जिस सुख समझते हैं सब छूटेगा, अपना कुटुंब भी छूटेगा, घर भी छूटेगा, रुपये भी छूटेगा, कोई साथ में रहेगा नहीं, रह सकता नहीं है। रह सकता हो तो आप बोलो, कोई बोलो, हमारी कोई वस्तु है नहीं, हमारे केवल भगवान है, वो हमारे हैं, दूसरे हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, रुपये हमारा नहीं है, कुटुंब हमारा नहीं है, क्यों ये सबको छोड़ना पड़ेगा। आप विचार करो, जितने आप बैठे हो भाई बहन, उसमें आप बताओ कि इसको हम साथ में ले जाएंगे, क्या सुई साथ में ले जा सकते हो, क्या छोटी ही वस्तु एकदम भी हमारी क्या है वस्तु, हमारे केवल भगवान है, उसके सिवाय हमारी कोई वस्तु है नहीं। ये बात समझ नहीं है। और हमारे क्या चाहिए, चाहिए जो आपको मिलेगी, दो बात है, हमारी क्या है और क्या चाहते हैं। ममता और कामना, ममता कैसे साथ करेंगे, साथ करेंगे हमारी है, और चाहना भी हम उसी चाहिए हमारे, वो हमारे साथ रहे। ये दो चीज विचार विचार करो, आप गहरा विचार करो, और विचार नहीं आता है पुस्तक को तो पुस्तक को पढ़कर आप सुनो, यानी तो यू विचार विचार करो। जैसे आप लोग प्रसन्न हो, जैसे कर तैयार हो, कोई पढ़कर विचार करो, उसमें लेख है, लेख पढ़कर विचार करो, फिर आप भी सोचो, मैं भी सुनाऊं, आप भी सोचो, आप भी पढ़ो, आप भी विचार करो। एक सत्य की एक खोज है पुस्तक, एक के पढ़ने से ही बहुत लाभ होगा, बहुत साधुमान है, अच्छी पुस्तक। और इसमें कोई आपको बहम हो तो वो भी निकाल दो, नहीं तुम पुस्तक और बिक्री करते हो। कोल है तुम्हें मैंने बात कही तो पुस्तकों की बात कही तो बात आई कि स्वामी जी तो पुस्तकों का प्रचार करते हैं, हमें पुस्तकों बिक्री हो जाए तो आप ऐसा विचार हो कि पुस्तकों बिक्री करते हैं तो मत खरीदो, तुम्हारे मेरे है विश्वास नहीं, कोई मेरे को कमीशन मिलता नहीं है, बिक्री करोगे मेरे को पुस्तक बिक्री हो जाए तो मुझे कमीशन मिलेगा। ये पुस्तक ये मैनेजर बैठे हैं यहाँ गीता पे से कितना मेरे को कितना रुपये देते है पुस्तक बिक्री से, तो मैं तो है नहीं आप हिसाब से, मैं संकोच नहीं करता हूँ आपके ऊपर, ऐसा बहम भी नहीं है मेरा, ये बात कही है एक उस मेले में तो कोई आदमी कह दे, पर मैं तो परिचित हूँ आप बरसों से, आप सूर्य भेजता हूँ परिचित है, तो आप लोगों बहम नहीं है मेरे, पहले भी ये बात आदि वो कह दी, को तो सुनाऊ लोगो तो आप पढ़ो और सुनाओ। जैसे आप राज जैसे राजे हो सदा सदा आपके लाभ हो ऐसा आप हो दिखता हो, मेरे को दिखता है एक पुस्तक पढ़ने मात्र से लाभ होगा, जैसा मैं जब मैं रची हुई बात आपने पढ़ी हो है, आपने पढ़ी है रोज पढ़ता हूँ मैं तो खुद गया कि भाई आपके सपना पाया हूँ, मैं तो सुबह पढ़ी उठे तो सुबह पढ़ी उसने पढ़ी आप सब में से आया हूँ पढ़िए, तो मैं तो पढ़ता हूँ वो या वो कहता हूँ ऐसी बात तो जरूर लाभ होगा हमारे विचार से, तो जरूर लाभ होगा ही कहता हूँ, क्योंकि ठीक से ध्यान लगा रहा पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा ये बात, और सीधी सरल बात लिखी हुई है ऐसी बात। नारायण नारायण नारायण अब बोलो क्या सुना मैं बताओ बोलो बताओ सही विस्मृति कैसे कम से कम हो, विस्मृति विस्मृति कम हो इसलिए तो लगन ही है, मन में लगन हो तो फिर विस्मृति होगी। जैसे कोई रोगी है और दवाई बताए जाए तो भूलता नहीं वो, तो वह रोग है इस तरह से जन्म मरण भी रोग है, उस रोग की दवाई है तो आप भूलोगे नहीं, ये साक्षी परमात्मा है, कभी तो ये बात समझ में आती है और कभी इसमें संदेह होने लगता है और इसमें और भी कुछ कोई है। संदेह होने लगता है तो क्यों होता है संदेह, शंका क्या होती है जिस शंका के कारण संदेह होता है, वो शंका बताओ। उसमें ऐश्वर्य नहीं दिखता है साक्षी, देखो भाई ऐश्वर्य के भक्त होते हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते, कोई आदमी मशीन रखता है तो मशीन से स्नेह नहीं है रुपये से स्नेह है, इस मशीन से रुपये पैदा होते हैं, एक बर्फ जमाने की मशीन ले ली मलाई की बर्फ जमती है तो मलाई बिक्री करता है उसे रुपये पैदा होते हैं, तो रुपये पैदा करने के लिए जो मशीन है मशीन से स्नेह नहीं है स्नेह रुपये से है, ऐसे भगवान का ऐश्वर्य है ऐश्वर्य से भक्ति है आपकी, तो ईश्वर से भगवान के संबंध में आपका प्रेम नहीं है, आपका प्रेम ऐश्वर्य है, अगर ऐश्वर्य आप चाहते हो तो ऐश्वर्य है वो आपका प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं है। बात आई समझ आई नहीं, ऐश्वर्य से आते हो तो ऐश्वर्य से संबंध है आपका, भगवान से भी ऐश्वर्य से आते हो ऐश्वर्य मिले हमारे को तो ऐश्वर्य की भक्ति है, भगवान की भक्ति नहीं है। वह ऐश्वर्य न भी चाहे, ऐश्वर्य न भी चाहे हम हा? तो भी भगवान माने वो ऐश्वर्यशाली होते हैं और ऐसा लगता नहीं है साक्षी भाव, साक्षी में ऐसा नहीं लगता है कि वो ऐश्वर्य। अच्छा आप ये बताओ कि संसार की ऐश्वर्य किसका है, संसार का जो ऐश्वर्य है ये किसका है, आप बताओ, ऐसे ही प्रश्न था। ये तो हमें पता ही नहीं है कि किसका है, तो पता नहीं तो ईश्वर का ही पाना पड़ेगा और ईश्वर। चंद्रमा पैदा किया है, शरीर सूर्य पैदा किया है, समुद्र पैदा किया है, पृथ्वी पैदा की है, और पैदा किया नहीं है नक्षत्र ने पैदा किए है, और ये रेलवे का बहुत ख्याल रखने पर भी एक्सीडेंट हो जाता है, तारा इंतजार से एक्सीडेंट नहीं होता है, तो निगह रखने वाला भी है, रखने वाला भी है और निगह भी रखता है, अभी ठीक ठीक एक्सीडेंट नहीं होता है, सब चलते हैं, अलग अलग अलग गति है। वो यही है, ये अनुभव में नहीं आती है बात, के उसी का ऐश्वर्य है वही है साक्षी भाव जो है, नहीं समझ पा रहे तो खड़ा मान लो समझ खड़ा मानो, जैसे मैंने कहा कि ऐश्वर्य किसका है, ये तारा नक्षत्र सूर्य चंद्रमा पहाड़ पृथ्वी और समुद्र इसको पैदा करने वाला आपका हमारा मनुष्य है, कोई पैदा करने वाला होगा और पैदा कर लिया मर गया होगा, पैदा कर दिया फिर मर गया, तो निगह रखना कौन है, तारा कितना दिखता है होगा, रात में अंधेरी हो और रात में चंद्रमा न हो तो तारा बहुत दिखता है, और तारा सब इतना एक्सीडेंट हो जाए तो निगरान रहने वाला भी है, वो आप आवाज है तो है नहीं, हमारे साहब से विलक्षण है, वो ईश्वर है, ईश्वर है, ये ईश्वर का निकता है, वो है ये तो मालूम पड़ता है कुछ है, लेकिन वो यही है ये अनुभव में नहीं आता, वो है ये तो मालूम पड़ता है कुछ है, पर वो यही है ये मालूम नहीं पड़ता है, न सही, ये तो सब है इतना मान लो, कोई इतना मान लो, इतना मान लो पक्का कि ईश्वर है, सब निर्णय नहीं होता है, आप हमको भी सबको भोजन देता है, वो सबका पालन भी करता है, जैसे भगवान ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, पालन विष्णु पूर्ण करते हैं, संघर संघर करते हैं, तीनों को माना है अपना ले रखा है, तीन देवताओं ने लोग कहते ज्यादा बढ़ जाएगी क्या होगा, तो ये मानते ही नहीं, अरे इन वास्ते देवता ब्रह्मा जी पैदा करने वाले हैं, विष्णु पूर्ण पालन करने वाले हैं, संघार करने वाले शंकर है, तीन देवता कर रहे ठीक तरह से, अब इतने पर मन नहीं करता है परिवार नियोजन करो क्योंकि प्रजा बढ़ जाएगी, अरे बढ़ जाएगी कैसे, आपसे पहले में ख्याल है, तीनों देवता है अलग शास्त्र माने, सही करती बड़ी बढ़ती संग करी है लीलिया लीला माता से हो सकती है, सभी निगरान देखते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, सृष्टि चलती है तो कितने ऐसे ऐसे ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, शास्त्र माता है बना, जैसे तुम्हारा दिया जाए समुद्र में तो तुम्हारा अलग तुम्हारी है, ऐसे आनंद ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराधि कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान रूप रूप में की रचना कोई करता है, पालन करता है, श्रृंगार करता है, सब निगरण रखता है, ऐश्वर्य है, ये परमात्मा ही तो है। और किसी का बताओ, किसी व्यक्ति है बताओ, कोई व्यक्ति हो तो ये अनुभव कैसे हो वो परमात्मा ही ये आत्मा है। वो अनुभव तो साधन करो, साधन करो, उससे अनुभव होगा, साधन करो अनुभव होगा, अनुभव होता है, साधन करो अनुभव होता है। हम तो ऐसे चेष्टा करते हैं, हमारे तो मन में आती है सब जितने से पुरुष जितने हैं सब के सब सत्य ज्ञानी बन जाए, जीवन मुक्त हो जाए, ऐसे मन में आए तो पुस्तक बातें तो मैं सुनाऊ, नहीं तो आप पढ़ो, नहीं समझ वाले पूछो, नहीं तो मैं बताऊ। आप जीवन आप जो राजी में त्यू खराब हो रहे हम तो भाई हमारे हमारी शक्ति के अनुसार मैं यो विचार देखना चाहता, थोड़ा संकोच होता कहने में, मेरे लिए हमारे साथ रहने वाले ये कई बार कहते हैं कि स्वामी जी आराम करो, स्वामी जी सो जाओ, मैं कहता हूँ तुम एक बार भी कहा कभी कि स्वामी जी उठ जाओ, साधन करो, कुछ पुस्तक पढ़ो, ऐसा कभी कहा ही नहीं आपने। साधन रहने वाला सदी झूठी, बस साधन बैठे सभी, बताओ कभी मैंने कहा हो स्वामी जी सुते क्या करते हो, उठो थोड़ा पुस्तक पढ़ो, कुछ साधन करो, ऐसा मैंने कहते ही नहीं, सो जाओ आराम करो, कई बार कहा है, कई बार आज भी कहा, पेपर लेकर सो जाओ कि आराम करो, आराम करो, तो कभी तो यूं ही कहा करो कि समझ से पुस्तक पढ़ो, साधन करो, सोते क्या करते हो, क्यों नहीं कहते ऐसा, मैं चाहता हूँ ऐसा कह रहा हो बहुत बड़ा साथ आप कहते नहीं समझूंगा, मैं साधन में लगा दो, साधन कर रहा हूँ जी, कहते हो बताओ, आज ही ऐसा आराम करो, सोचो भाई मेरे को और साता नहीं है, पर यूं भी कहता हूँ कभी कहते उठो तो सही, पढ़े क्या करते हो, कभी कहते हो क्या, हाँ बताओ कहना चाहिए, मेरी सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, प्रबंध करते हैं, मैं नहीं पहनना चाहता हूँ कपड़ा पहनाते हैं, कपड़ा धारण करो, तो यूं भी क्या करोगे, साधन करो स्वामी जी, क्यों नहीं कहते, सब ठीक नहीं है, यह कहना खराब है, या खराब है तो मैं क्यों कहता हूँ आप उस पढ़ो, नहीं करते हैं इसलिए आपको कहना पड़ता है, अभी बात आप करके दिखाओ कि मैं आज पोती मैं पढ़ूं तो अभी पढ़ लेना पढ़ी है करके, मैं तो कह दो आज मैं पुस्तक पढ़ कर आया हूँ, मैं पढ़ी है, मेरे को अच्छी लगती है, आपको भी ठीक होगा, आपने तो जरूरत को नहीं पड़ा, आप माने सिखाने के लिए पढ़ो, सिखाने के लिए और सीखने के लिए, आप कहते हो मैं तो कहता रही हूँ मारे पढ़ने जरूरत हो रही, आओ कद कद मैं जरूरत पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया फायदा होगा, मेरे से दसी हुई है कि आप पांच बार पढ़ दे कि भाई एक बार कम से कम समझ करके पांच बार इस पुस्तक को पढ़ ले, पांच बार अब लाभ होगा, अभी जैसे स्थिति है ऐसे होगा, आज का दौरा में आज का मेरे को आज मेरे को आज ही भगत कम मिला पढ़ने के लिए पुस्तक पढ़ने को भगत कम मिले भगत को नहीं पढ़ रहा आज का है आज पुस्तक आज ही मेरे को कहा आज ही सुबह मैंने पढ़ने का आज हिमालय को पढ़ने में आया हूँ तो व्यक्तित्व रह जाए तो अभियान हो जाएगा मैं ज्ञानी हूँ तो ज्ञानी हूँ तो कभी अज्ञान भी हो जाएगा ये जब तक व्यक्तित्व रहता है तब तक ठीक नहीं होता व्यक्तित्व रहना नहीं चाहिए ज्ञान रहता ज्ञान नहीं रहता आप भी पढ़ो देखो फायदा होता है मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को फायदा होता है तो पढ़ता हूँ निगमा समय थोड़े खर्च करता हूँ निगमा समय का फालतू समय थोड़े है फायदे की बात देख रहे आपको कहता हूँ आप पढ़ो आप फायदा जरूर होगा मेरी धारणा ऐसी वह धारणा फैल हो सकती है निर्थक भी हो सकती है पर मेरे को दे मेरे को सार्थक जीती पहले पढ़े फिर बताए आप ही ले जाओ पढ़ो आप ही पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूँ सुख आप ही पढ़ो मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है और मैं तो सुनाना भी ऐसा लगता है ये सुनाऊ पुस्तक सुना बहुत क्या पुस्तक सुना जैसे आपकी बुद्धि आपको तो पुस्तक सुना है ले आओ मैं पुस्तक आपकी मैं ले रहा हूँ हमारा हमारी पुस्तक अच्छी बनाई हुई है अच्छी बनाई है चंद किया है लाल की है ये है ना ये पुस्तक साफ खुलती नहीं है धवन से मैंने बढ़वाई पुस्तक तो उन्हें किला निकाल दी है और ठीक कर दी साफ खुलती बनाई कई पुस्तक बनाइए यहाँ तक बनी है मेरा अच्छा इसमें लेख है 11, 12 है 12 सत्य की स्वीकृति से कल्याण विचार कर रहे हैं नाम जब की विशेषता हमारा असली घर किसी बताओ है हम भगवान के है कौन सा लेख रहा बताओ सत्य की खोज भक्ति और प्रेम विज्ञान से ज्ञान योग कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग भगवत प्राप्ति का सुगम तथा शीघ्र सिद्धिदायक भक्ति प्राप्ति उपासना सुगम और जल्द मुक्ति का सुगम उपाय त्याग से कल्याण हम भगवान के है हमारा असली घर कौन सा है असली घर नाम सब संता विचार करे सत्य को स्वीकृति से सत्य की स्वीकृति से कल्याण कौन सा देश है कह रहे हैं कि सत्य की स्वीकृति से कल्याण अच्छी बात ऐसा मैं पढ़ू आप विवेचन करो ये पढ़ अब ध्यान देकर सुनो भाई ध्यान देकर सुनना स्वामी मन लगा कर सुनना सब बोलो नारायण नाथ नारायण सत्य की स्वीकृति से कल्याण मनुष्य के देखने में दो चीजें आती हैं एक अविनाशी देखो मैं बताऊं कि मनुष्य सामने दो चीज समझ में आती है एक नाशवान एक अविनाशी मानो जीवात्मा तो अविनाशी है, शरीर नाशवान है, ये बात समझ में आती है। क्योंकि शरीर मर जाता है तो ये चला जाता है, उसके लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, अन्न देते हैं, पिंड देते हैं, तो वो है, वो शरीर तो नहीं है उसका, तो शरीर नाशवान है। वो दो बात अपने सामने दिखती है। हाँ बोलो। स्वरूप अविनाशी है और शरीर संसार नाशवान है। शरीर और संसार नाशवान है और आप अविनाशी हो, ये दो बात आगे समझ में आती है। स्वरूप के विषय में गीता और रामायण में आया है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ऐसा गीता में भी आया है, रामायण में आया है। तो ममैवांशो ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन वाली, अरे ममैवांशो जीव लोग जीव भूत सनातन, गीता में 15वां अध्याय, ईश्वर ममैवांशो जीव लोग जीव भूत, गीता में रामायण में आया है। तात्पर्य है कि हमारा संबंध शरीर संसार के साथ नहीं है, प्रत्युत भगवान का अंश होने से हमारा संबंध भगवान के साथ है। ये बात परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का है, ये बात भी जानते हैं। प्रकृति है, परिवर्तनशील है, प्रकृति नित्य नहीं है, अनित्य है, नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है, तो परमात्मा का अंश जीवन द्वारे अविनाशी है, ये भी अविनाशी है। शरीर नाशवान है, शरीर तो छूटेगा, सबका छूटेगा, शरीर छूटेगा सबका ही, बदलता भी है, बालक था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, निरोग हुआ, धनी हुआ, निर्धन हुआ, विद्वान हुआ, कभी मूर्ख रहा, ऐसी बातें होती है, ये शरीर में तो बता होते हैं, और आत्मा है विकार है। हमारे से खास भूल ये हुई है कि हमने अपने को संसार का और संसार को अपना मान लिया। भूल हमारी क्या है, संसार को अपना माना और अपने को संसार का मान लिया, मैं ये संसारी हूँ और संसार मेरा है, ये भूल गई है। क्यों, ये रहेगी नहीं, ये सबको मैं कहता हूँ, किसी की ताकत है संसार को रखने की, और संसार के पास सदा से रहना, आप सदा संसार साथ रहते हो, जो आप धन के साथ आप रहते हो, कुटुंब के साथ रहते हो, घर के साथ रहते हो, क्या इनके साथ आप रहते हो, अथवा आपके साथ ये रहते हैं, ये रूप मेरे साथ रहे, घर मेरे साथ रहेगा, कुटुंब मेरे साथ रहेगा, आपके साथ आप बैठे तो बोल जाओ, अभी आपके मन में हो तो कह दो, हमारे घर हमारे साथ रहेगा, रूप हमारे साथ रहेंगे, ये चीज वस्तु हमारे साथ रहेगी, हम चीजों के साथ रहेंगे, ऐसा किसी के साथ बोलो, कितने कितने रुपये आपके रुपये रुपये कितने रहेंगे, आप मेरा साथ रहेंगे, रुपये रुपयों के साथ आप रहोगे, आपके साथ रुपये रहेंगे, रुपयों के साथ आप रहोगे, नहीं रहोगे तो रुपये कमाने क्या फायदा, आप पास में रहेंगे नहीं, आप रुपयों के साथ रह सकते नहीं, रह सकते तो बोलो, आपके साथ रहेंगे रुपये, आप रुपयों के साथ रहोगे, बोलो कह दो भी हम रहेंगे, हिम्मत हमारे तो बताओ, आप रुपयों के साथ रहेंगे। हाँ, तो हमारे से खास भूल यह हुई कि शरीर संसार के साथ हमने अपना संबंध जोड़ लिया, मानो संसार को और शरीर को अपना माना, तो अपना माना तो अपने साथ रहेगा क्या, आप इनके साथ रहोगे क्या, अरे भगवान अपने साथ है, साथ रहता है, अरे कोई नहीं, कोई फरमा दे शरीर रुपये रहेगा नहीं, ये तो पता है ना, रुपया रहेगा साथ में, घर साथ में रहेगा, कुटुंब साथ में रहेगा, माँ बाप साथ में रहेंगे, स्त्री पुत्र साथ में रहेंगे, घर रहेगा, रुपया रहेगा, सब सोचो, नहीं रहेगा तुम उनके लिए मेहनत करना मेहनत ही हुआ, मेहनत तो करते हैं घर साथ में रहता हो तो बोलो भाई, खुला बोलो, डरो मत, कोई चीज साथ में रहेगी नहीं रहेगा तो रहेगा कौन, ईश्वर, तो ईश्वर को याद करो वो साथ रहेगा, वो साथ छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ सकता ही नहीं, भगवान को कह दिया जाए कि आप हमारे साथ मत रहो छोड़ नहीं सकते, वो छोड़ सकते नहीं, साथ रहेंगे, और नीचे कोई कितनी गर्द करो साथ रहेगा नहीं, साथ रहेगा ही नहीं, उसके लिए तो उद्योग करते हो और साथ रहे उसे शादी नहीं करते। परमात्मा के अंश होने के कारण वास्तव में हम परमात्मा से दूर हो सकते ही नहीं, परमात्मा का अंश है, परमात्मा से दूर हो सकते ही नहीं, दूर हो सकते नहीं, परमात्मा हमारे दूर हो सकते नहीं, ना तो हमारे में वो ताकत है भगवान से दूर हो जाए, और भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी ताकत नहीं है कि हमारे दूर हो जाए, भगवान खुद में असमर्थ नहीं है कि हमारे दूर हो जाए, कैसे दूर हो जाए, समझ व्यापक है हमारे दूर कैसे हो जाए, हम उसी ज्ञान से वो हमारे कैसे दूर होगा, भगवान की ताकत नहीं कि हमारा दूर हो जाए, आप तो ताकत है ही नहीं, भगवान भी ताकत नहीं, भगवान ताकत है, और संसार के साथ मिलकर एक हो सकते ही नहीं, संसार साथ एक कैसे हो, तो शरीर के साथ एक हो जाओगे, क्या शरीर साथ रहेगा, क्या आप शरीर के साथ रहोगे अथवा आपके साथ शरीर रहेगा, बोलो इतना बैठा जो ये रहेगा नहीं, तो जो नहीं रहेगा उसका मोह पहले छोड़ दो, समझदार यही चीज है, जो साथ में नहीं रहेगी उसे पहले छोड़ दो, उसका मोह मत रखो, अरे मोह अलग करेंगे आप फायदा होगा, शरीर साथ तो रख सकते नहीं, ना शरीर साथ रहेगा ना शरीर साथ आप रहोगे ना आपके साथ शरीर रहेगा, अरे मोह उस रखते हो, सब विचार करो, सब एक एक भाई बहन सब विचार करो, द्वार मन में बोलो भाई हम तो शरीर को साथ में रख गए, किसी की हिम्मत हो तो बोलो, तो शरीर साथ हम नहीं रहेगा, हमारे साथ शरीर नहीं रहेगा, अरे परमात्मा हमारा छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकते नहीं, ताकत नहीं भगवान में, भगवान छोड़ दे, वो हमारे साथ रहेंगे, तो ईश्वर को नहीं मानो तो इस शरीर को तो मानते हो, ईश्वर साथ रहेगा, अब बात तो हम कहते हैं हम मानने की और संसार नहीं रहेगा जानने की, तो ही बात है जानने की मानने की, ईश्वर मानने का है जानने का नहीं है, जान सकते नहीं, ध्यान दो जान सकते नहीं, जैसे अपने माँ बाप को आप मानते हो और जानते हो क्या, पिता को जान सकते ही नहीं कैसे जानोगे, पिताजी मेरी बूंद ही बूंद, अब बूंद क्या जाना बेचारा किसी किसी बूंद है, जान सकते नहीं, माँ है जिसे जन्म लिया उस समय वहां पूरे बन गए थे, पिता के समय तो पानी के बूंद कुछ नहीं था, वो तो जाने कैसे, माँ के समय में हम जानते हैं पूरा शरीर बन गया था छोटा सा सोए की तरह, तो वो भी जान नहीं सकता माँ को, याद है किसी को बताओ कि मेरी माँ, मेरे को याद है कि मेरी माँ है उससे मैं जन्म लिया है, ऐसे याद तो बताओ, कोई भाई बताओ बहन बताओ कोई कोई बताओ किसी का बताओ, नहीं याद, जब अपने माँ बाप को भी नहीं जानते तो संसार मात्र के माँ बाप को कैसे जानते हो, अपने माँ बाप को नहीं जानते तो माँ बाप संसार का उसको भी जानते नहीं मानते, मानते हैं, जानने के साथ है नहीं, ईश्वर मानते हैं, जानते हैं कि कृष्ण है कि हम है ना, हम है तो कोई नहीं, मां से पैदा हुए हैं, अरे बाप का ही कोई है था अंश, बिना अंश पैदा कैसे हुए, माँ बाप के लिए जानते नहीं, परंतु माँ बाप है इसमें पक्का विश्वास है कि हम है तो हमारे कहां से, बिना माँ बाप का जाए, बाप भी जरूर है, माँ भी जरूर है, अब हो और नहीं हो, परंतु माँ बाप जाए, माँ बाप के होने में पक्का विश्वास है, बोलो कच्चा हो तो बताओ। यह एकदम पक्की सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, सिद्धांत यह बात है, सच्ची बात है, आप हो तो आप माँ बाप ही है, वो बात है कि नहीं है इसे पता नहीं, परंतु माँ बाप जरूर है, बिना आप पैदा कैसे हुए, आपके देखने से माँ की भी सत्ता सिद्ध होती है, पिता की भी सिद्ध होती सत्ता, उनके बिना हम आए कहाँ से। परमात्मा के साथ हमारा संबंध कभी टूट सकता ही नहीं, कभी छूट सकता है, और जड़ शरीर संसार के साथ हमारा संबंध हो सकता ही नहीं। ये बात बहुत मार्मिक बात है, शरीर के संसार के साथ हमारा संबंध रह सकता ही नहीं, और परमात्मा के साथ हमारा संबंध टूट सकता ही नहीं, बोलो सच्ची बात बोलो, आपके नहीं चीजों कह दो चीजें कह दो, संबंध शरीर के साथ संबंध छूट जाएगा परमात्मा के साथ में, और शरीर के साथ में संबंध रहेगा, रुपयों के साथ संबंध रहेगा, बोलो मन में हो विचार तो कभी, रुपयों के साथ संबंध रहेगा हमारा, कुटुंब के साथ संबंध रहेगा, घर के साथ संबंध रहेगा, रहेगा रहेगा तो बोलो, जिस साथ में रहेगा ही नहीं तो पहले से छोड़ दो अपना, सीधी बात है, नहीं तो रख दो रखेगा, हम तो अपने साथ संबंध रखेंगे, रख लोगे, ताकत है, ताकत है तो बोलो ही, चुप हो जाता हम तो यही जानेंगे, आप ऐसा ही जानते हो, नहीं रह सकते, रुपया नहीं रह सकते, कुटुंब को नहीं रख सकते, माँ बाप को नहीं रख सकते, स्त्री पुत्र को नहीं रख सकते, रख सकते तो बोलो, तो उनकी सेवा तो करो, अपना मत मानो, ये देखो सेवा तो करना है उत्तम है, आपको जन्म दिया है और माँ बाप की सेवा तो करो, ऐसा तो रह सकते नहीं, सेवा करो, श्रीमुद्र का पालन करो, जिसको स्वीकार किया है तो पालन करो, नहीं पालन करो तो बाबा जी बढ़ जाओ, हमारा दरबार बहुत बड़ा है, रोटी मिल जाएगी, जो मिल जाएगा रोटी पानी जाला, रोटी कपड़ा जाला और मकान चार मिल जाए, निर्वाह हो जाएगा, घर में रह सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, स्त्री पुत्र का भी पालन करो, और आपका भी पालन करो, उनकी सेवा करो, आपके पास इतनी चीज है, देखो उनमें एक सार बात पता हुआ है, एक प्रवाह होता है अपने लिए, हमारे अन्न चाहिए, हमारे जल चाहिए, हमारे कपड़ा चाहिए, हमारे मकान चाहिए, हमारे रुपया चाहिए, हमारे कुटुंब चाहिए, इस रूप करना है, एक नियम है कि सबकी सेवा करो, सबकी सेवा, रुपया चाहिए, अन्न चाहिए, जल चाहिए, मानो उनका प्रवाह संसार की तरफ, तो संसार की तरफ प्रवाह कर दो, निहाल जाओगे, एक प्रवाह अपनी तरफ लगे, एक प्रवाह संसार की तरफ है, तो संसार की सेवा करो, सेवा करने के लिए रुपये ले जाओ, अपना अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, इनके द्वारा अपने कुटुंब की सेवा करो, कर्म को आराम मिले। प्रभाव उससे बदलो, प्रभाव से बदलो, क्यों रहेगा नहीं, अपने साथ रहेगा नहीं तो अपना प्रवाह करना था बंधन होगा, प्रवाह हमारी तरफ न होकर उन्हीं तरफ कर दो आदमी हाला जाओगे, बहुत फायदा होगा। अपने तरफ प्रवाह नहीं, प्रवाह सब दूसरों की तरफ, हमारे निर्वाह करना है, हम सीधे निर्वाह नहीं थे करो, दूसरों की सेवा करेंगे कैसे, जब शरीर नहीं रहे करेंगे तो शरीर के निर्वाह के लिए अन्न जल ले लो, दीन ले लो, भक्त भर। कल बताया था ने? कल साधन बताया था, कल बताया कि भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे तो जल पी लो, नींद आवे तो सो जाओ, टट्टी में साबुन जाइए साफ कर दो, जैसे में हरदम भगवान हे नाथ हे नाथ करो, भूख लगे तो इतना सरल बताया कल, अब सुना नहीं, भूख लगे रोटी खा लो, प्यास लगे जल पी लो, नींद आवे तो सो जाओ, टट्टी पेशाब कर दो टट्टी पेशाब कर लो, पर हरदम कर दो भगवान वादा को। कोई एक आदमी लग रहा गया, कोई एक आदमी कितनी सुगम बात बताई, कोई कठिन क्या है, बस भूख लगे रोटी खा लो, पिछला पानी पी लो, नींद आओ तो सो जाओ, क्या कर सकते, परंतु एक जब तक भगवान याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं आपको, हे नाथ हरदम पुकारो, उसको भला होगा ही, आपके नहीं सकते तो आप बोलो, सोचे नहीं हमारे, ऐसी भी बात है, सरल बात है। पांच बात, पांच, अन्न जल वस्त्र मकान और टट्टी सब, क्या क्या कठिनता है, इसमें कठिनता बताओ, क्या कठिनता है तुम बताओ भाई, कोई कठिन कठिनता बताओ, क्या करें था भाई, भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे दूध पी लो, चट्टी पे जाना चट्टी पे जाओ, नींद लगे तो सो जाओ, समय कितना भाई, समय हो गया। अब इतनी बात ही है, एक बात बताइए कि प्रवाह सब का दूसरों की सेवा के प्रति, ये प्रवाह अपने समय नहीं आओ, नाशवान चीजों का प्रवाह उधर, अविनाशी का प्रवाह इधर, दो ही चीज बताई पहले पहले, अब एक नाशवान एक अविनाशी, तो अविनाशी का प्रवाह हमारी तरफ और नाशवान का संसार की तरफ, इतनी सी बात है, सही बात है।